Ja, daarom was die, had die man een halve kop thee, omdat er geen theewater meer was. Water is gekund, geen theekruiden. Ja, we zijn nog steeds live op de radio, dus ik zal weglopen. Nou, dat was de politie. Ja, ik heb zelf toch redelijk positieve bijgevoelens hierbij. Dat zal niks mogen toegeven, maar ze zeggen niet, we komen hier wegmeppen. En dat is toch een voordeel. Nou, de politieman die is nog steeds aanwezig. Hallo lieve luisteraar. Ja, we zijn live op de nieuwe Green Tribe, kunnen we nu al zeggen. Wat mij betreft. Op de heining, nummer 32, is dat officieel uit de mond van een politist gekomen. Dus dat zit ook al snor, dat adres. Nou, we zijn geschoten door de handhaving met slechts foto's. En ze hebben gezegd, eigenlijk vrij letterlijk, wat niet mag, kan nog steeds. En toen zeiden ze daarachteraan niet en wij ook niet, kraken gaat door. Maar dat is dus eigenlijk wel de boodschap. Dus ik denk dat we wel kunnen gaan moven. Dus heel binnenkort komt hier een hulpoproep, lieve luisteraar. Want heel binnenkort moeten de handen uit de mouwen opgestroopt. En moet er gigantisch veel worden verbouwd en verplaatst en gekoesterd en uitgegraven en overgefietst en ingegraven en opgebouwd en noem maar op. Dat gaat hier dus wel de komende jaren gebeuren, denk ik, hoop ik zo. Ja, ik weet niet. Ik heb moeite om te zeggen, denk ik. Volgens mij gaat het gewoon gebeuren. Dus ik denk dat de Green Tribe maar eens even bij elkaar moet komen om te beslissen dat we gaan verhuizen. Oh, de politist wordt nu door KKM het terrein opgeleid. En er wordt aangebeld, maar het is een beltest. Voor deze reportage moet je dat dan toch noemen, denk ik. Is het misschien nog interessant om even te blijven hangen om, als de laatste politie verdwenen is, nog even na te babbelen. Als de veiligheid weer teruggekeerd is. De eerste 5 jaar heb ik in de city. Ik vind het leuk, hè? Oh, kijk. Mark heeft een inspectie van zijn caravan aangevraagd, blijkbaar. De kipcaravan die niet helemaal ongeschonden zijn eigen geschiedenis beleefd heeft. Waarover hij vertelde dat hij gedumpt was ergens in de straat bij iemand en dat hij gesmeekt werd om het ding weg te halen. Nou, ondertussen zijn de spelletjesverzameling begint te groeien. Er zijn nu, wat erbij gekomen is recent, dat is Exploding Kittens Original Edition. Dat is een kaartspel voor mensen die into kittens en explosies zijn. En laserstralen en soms geiten. Dat klinkt alsof het de bedoeling is dat het heel erg leuk is. En dan is er Uno. Maar dan een hele speciale editie van Uno. Dat is leuk, zeg. Het is de American Kennel Club Edition. De Herding Group. Oh, dit zijn allemaal herder hondpuppies of zo. Nou ja, allerlei verschillende soorten honden die misbruikt zijn als herder slaven. Die zitten in dat spel. En ja, ik ben wel wat gevoelig over arbeidsrelaties, ja. Zeker tussen mens en dier.